Cindy Dijkers met het NOS-journaal. Medewerkers van de Canadese overheid mogen niet langer TikTok op hun werktelefoon hebben. Eerder kwamen de VS en de Europese Commissie ook met zo'n verbod voor hun ambtenaren. Veel westerse landen maken zich zorgen om de Chinese invloed op TikTok, waarvan het moederbedrijf in China zit. Sinds eind vorig jaar mogen Chinese medewerkers bijvoorbeeld bij de gegevens van Europese gebruikers van de video-app. De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht ontkent dat hij ondergedoken heeft gezeten om onder zijn straf uit te komen. Volgens zijn advocaat was hij weliswaar weken voortvluchtig, maar was dat alleen omdat hij bezig was geld op te halen voor zijn ex-vriendin. Die raakte zwaar gewond bij de schietpartij. Haar moeder overleed aan haar verwondingen. De schutter werd zaterdag, 5 weken na de schietpartij, opgepakt in Schiedam. Hij heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de dodelijke schietpartij. De politie ziet een enorme toename in het aantal explosies bij panden in de regio Rotterdam. Over heel 2021 werden in totaal nog 12 explosies gemeld. Vorig jaar steeg dat naar bijna 50. En dit jaar staat de teller al boven de 20. De aanleiding voor zo'n ontploffing is vaak onbekend, maar volgens de politie heeft het meestal te maken met conflicten in de drugshandel. Louis van Gaal is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Nou kreeg de voetbalbond het bondsridderschap van de KNVB. Dat is de op één na hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse voetbalbond. Van Gaal werd verrast tijdens een speciaal georganiseerde bedankavond in Zeist. Op die avond werd de coach geëerd voor zijn loopbaan. Van Gaal was 3 keer bondscoach voor het Nederlands elftal, voor het laatst tijdens het afgelopen WK voetbal in Qatar. Hij zei daarna in principe met pensioen te gaan. Het weer, vannacht meer bewolking en het koelt af naar temperaturen net rond of onder het vriespunt. Overdag blijft het bewolkt en in het noorden, midden en westen valt af en toe wat regen. Het wordt in de middag 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben klaar met het beeld dat het mbo alleen opleidt voor een beroep. De samenleving moet breder nadenken over tekorten in beroepen in de techniek, de bouw en de zorg. Hoger is beter. In zo'n samenleving leven we. MBO'ers hebben goud in handen. Dat realiseren zich te weinig. Zoals alle Turken in Nederland was mijn vader in de jaren 70 fan van Joop den Uyl. Mijn kinderen, hebben die hier een toekomst? Zij heten geen Wiegman of Jansen. Dit is de uitslag van Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad. Hij begon in 2020 in een bizarre tijd met onderwijs op afstand. Ooit werd hij uitgeroepen tot groenste politicus. Hij zat ruim 8 jaar in het bestuur van de provincie Noord-Holland en trad af vanwege Tata Steel. En het onderwijs dat hij zelf heeft genoten, de HAVO aan de Osdorpen Scholengemeenschap. En daarna de opleiding tot nationaal gids en vervolgens een lerarenopleiding Duits. Benieuwd welke vaardigheden hij daar heeft opgedaan en nu nog toepast. En vanaf welke leeftijd hij wist wat hij wilde gaan worden. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Adnan, fijn dat je er bent. Dankjewel. Nou, meteen maar beginnen met die eerste vraag die ik eigenlijk al stel. Wat heb je eraan gehad? Laten we beginnen met de opleiding tot nationaal gids. Nou, niet veel. Dat was een verkeerde keuze. Daar kwam ik na een paar maanden achter. Ik kwam in een nieuwe opleiding terecht. En dat was helemaal niks voor mij. Dat was te commercieel. Ik weet niet eens wat het is, opleiding tot nationaal gids. Je wordt dus gids. Je mag toeristen rondleiden met een bus, Museumplein. Heel breed op zich. Ja. Je moet dus heel veel geschiedenis, aardrijkskunde, je talen moet je op orde hebben. Maar het was te commercieel voor mij. Ik ben veel meer sociaal, maatschappelijk betrokken. Mm-hmm. En daar kwam ik in dat half jaar wel achter. En daarna leraaropleiding Duits? Ja. Nou, kijk, mijn ouders komen oorspronkelijk uit Turkije. Ik ben zelf in Amsterdam geboren. Maar daar woont een hele grote Turkse gemeenschap in Duitsland. Daar woont ook heel veel familie en vrienden. En ik had al vrij vroeg door dat ik wel een talenknobbel had op Duits. En bij de nationale gidsopleiding hadden we ook een Duitse docent. En die zei, ja, volgens mij zit jij hier niet goed. Volgens mij moet jij naar mij toe. En dat heb ik dus gedaan. Ik ben toen ook overgestapt. En heb je er nog wat aan? Ik doe weinig nog met talen op dit moment. Dus ik doe er heel weinig mee. Te weinig eigenlijk. Als je nu zou moeten kiezen, wat zou je dan nu willen? Dat weet ik voor opleiding? Dat weet ik nog steeds niet. Maar wat ik wel weet is, ik zou toch wel wat meer met mijn handen willen werken. Ik heb twee linkerhanden. En ik ben altijd heel jaloers als ik op mijn scholen rondloop en die jongeren echt iets zien maken. Hè? Echt ook wat tastbaar is. Ja. Dan ben ik er ongelooflijk jaloers op. Ja, het lijkt me ook echt heerlijk inderdaad. Dat je gewoon kan maken wat je voor ogen hebt. Juist. En het is altijd wel een combinatie. Want je hebt natuurlijk ook je verstand daarvoor nodig. En mensen denken, het zijn maar de handjes. Maar dat doen ze deze jongeren en deze vakmensen ook geen recht toe. Nee, want eerste uitspraak is meteen... Ik ben klaar met het beeld dat het mbo alleen maar opleidt voor een beroep. Want in welke opzichten schiet dat tekort, dat beeld? Nou kijk, ik heb al eerder gezegd, wij zijn geen mbo.com zoals bol.com. Hè. U vraagt, wij draaien. Mm-hmm. Dit gaat over mensen die in een bloei van hun leven staan, die hun eigen talent aan het ontdekken zijn en de eerste stap naar de arbeidsmarkt gaan maken. Maar het zijn mensen. En op die arbeidsmarkt moet je natuurlijk ook weten hoe je met je collega's moet omgaan, hoe je met klanten moet omgaan. Hè. Dus wij leiden ook jongeren op om als volwaardige burger en als vakman, vrouw, in deze samenleving mee te kunnen komen. Ja. En dat is dat noemen wij altijd onze drievoudige kwalificatie. Hè. Dus we leiden ook op voor de arbeidsmarkt, voor de doorstroom. Heel veel jongeren gaan ook naar de HBO. Maar ook voor burgerschap. Ja. Maar dat burgerschap, dat is toch eigenlijk iets wat alle opleidingen doen? HBO, universiteit, of doen die dat minder, vind je? Ja, die doen dat op een andere manier. De jongens zijn al vaak iets ouder ook. Mm-hmm. Als je op het HBO of op de universiteit zit. Alleen onze samenleving is best ingewikkeld op dit moment. Ik geef altijd het voorbeeld van, je kunt dan MBO, HBO en WO-studenten niet uitleggen wat de casus van Linde nou precies inhoudt. Mm-hmm. Dat kan gewoon niet. Ik kan het zelf ook nog steeds niet begrijpen. Dus je moet echt kijken, wat wil die samenleving nou van, ook van deze jongeren en van deze vakmensen? En vanuit daar moet je gaan redeneren. En dus dat we in een democratie leven, dat je goed met geld moet omgaan, wat de omgangsvormen zijn, wat normen en waarden zijn in onze samenleving. En sommigen krijgen dat wat minder vanuit hun privésituatie mee of vanuit de straat mee. Ja, en daar kan het onderwijs wel een heel belangrijke rol in spelen. En welke vorm leent zich daar dan het beste voor? Want het klinkt natuurlijk als iets heel breeds van burgerschap. Ja. En ik snap dat dat belangrijk is. Maar dan vind ik het lastig om daar praktisch zeg maar, een beeld bij te hebben van, zijn dat dan gesprekken die je voert? Of? Nou kijk, wat volgens mij een ideale vorm is dat je heel interactief buiten naar de school haalt, maar ook de school naar buiten brengt. He, dus bij een gemeenteraad op bezoek gaat, bij een wethouder op bezoek gaat, bij de rechtbank op bezoek gaat. Maar ook dat je rolmodellen in die school haalt om gewoon hun eigen levensverhaal te vertellen en wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ik denk dat ik zelf zo'n een persoonlijk levensverhaal heb. Dus ik wil dat ook wat vaker doen in het mbo. En ik zie prachtige voorbeelden ervan bij scholen die dat doen. En welk percentage burgerschapsvorming zit er in een mbo-opleiding? Nou, dat is een paar uur per week. Dat zit gewoon in het curriculum. En iedere school, iedere docent die vult het op zijn eigen manier in. En ik denk dat de meest ideale vorm, ook de meest uitdagende vorm is, ja, die combinatie, hè? Buiten naar binnen en binnen naar buiten, om dat zo te doen. Ja, want ik las ook in mijn introductie van, je begon in een hele rare tijd met deze functie. Ja. In een tijd waarin onderwijs verder van normaal was. Ja. Corona was aan het woeden. En waar kamp je nu nog mee? Nou, waar, niet eens persoonlijk, maar waar onze jongeren mee kampen, is echt welzijn en mentaal welbevinden. Dat is echt, en ik ben ook heel blij met de koningin, die erevoorzitter is van Mindus, hè? Mm-hmm. Daar zit ik zelf ook in het bestuur namens het onderwijsdeel. Het is nog steeds, denk ik, een te onderschat probleem. Er kampen heel veel jongeren, het is niet exclusief mbo-jongeren, maar dat zie je door alle leeftijdscategorieën, alle opleidingen, zie je dat. Dat heeft gewoon heel erg diepe sporen nagelaten. En we moeten daar blijvend aandacht voor hebben. We moeten taboe doorbreken. Het is heel moeilijk om dit ook in de eigen privésituatie te bespreken. Maar als we kijken naar de zelfmoordcijfers, nog steeds vrij hoog, ook onder jongeren. En er is natuurlijk wel iets nieuws bijgekomen nu in deze tijd. Met die hoge inflatie, met de oorlog in Oekraïne, is dat ook het financiële aspect, armoede. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk wel een giftige cocktail, die twee. Hè? En nou goed, daar hebben onze scholen blijvende aandacht voor. Maar daar moeten we als samenleving ook blijvende aandacht voor hebben. En die blijvende aandacht, welke vorm heeft dat? Nou, kijk, ik heb al eerder gezegd, MBO-studenten hebben een achterstand als je het hebt over de financiële positie. En waarom? Ik zal je één klein voorbeeld geven. HBO of hoger onderwijs studenten hebben meer tijd om erbij te kunnen klussen. Bij ons, onze studenten moeten relatief veel meer praktijkuren draaien. Ja. Dus hebben ze minder tijd om bij te kunnen klussen, om ook gewoon mee te dragen aan of de huishouding of aan hun eigen inkomen. Nou, dat is een klein voorbeeld waarvan ik zeg van ja, die emancipatie van die MBO-student, ja, die mag nog wel verder gebracht worden. Ze maken ook veel te weinig gebruik van zorgtoeslag. 1/3 van alle MBO-studenten die daar recht op hebben, die laten dat liggen. Nou, begin ik ook veel beter ook in te zien dat bijvoorbeeld die hele toeslagenaffaire daar ook een rol in kan spelen, omdat ze de overheid niet meer vertrouwen. Dat ze bang zijn van straks heb ik geld, moet ik dat terugbetalen, lukt dat niet? Ja. Juist, nou, en dat vind ik, dat is die blijvende aandacht. En dan moet ook de overheid een rol in. En de overheid heeft er ook een rol in. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Adnan Tekin. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Jammer alleen dat mijn ervaring met de opleiding zeer negatief is. Er is op het mbo nauwelijks oudercontact en dat bevreemdt mij. Talenten van studenten moeten uitgangspunt zijn. Natuurlijk met oog op de kansen voor de toekomst. Mooie stap vooruit naar waardering vakmanschap. mbo is mega belangrijk onderwijs. mbo krijgt minder geld als ze dat aanpassen en zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt. Meer docenten, kleinere klassen, krijg je vakmensen. Precies wat we nodig hebben. Daadkracht en geld geeft topmensen. Hashtag Adnan Tekin. Ja, wat valt je op aan deze paar reacties? Nou ja, dat mensen zich ook wel betrokken voelen bij die vakmensen. Mm-hmm. Dat valt mij op. Ja. In het begin stond er iets over de opleidingen, hè? En over het niet hebben van oudercontact. Ik denk dat heel veel mensen niet doorhebben dat wij en minderjarigen bedienen, maar ook heel veel meerderjarigen. En op het moment als je 18 bent in Nederland, ook al zou een school contact willen met een ouder, dan mag het niet eens. Dat moet je via de meerderjarigen doen. Dus daarom hebben wij ook, hè, we hebben dus twee soorten studenten eigenlijk in huis. Minderjarigen en meerderjarigen. En het is best ingewikkeld om daar dezelfde dienstverlening aan te verlenen. Ja. Dat mensen zouden willen. En hoe gaat het? Wat zijn de cijfers qua instroom mbo? Nou, we zien een trend, een negatieve trend, afgelopen jaren dat de instroom daalt. Zelfs in de Randstad. Dat staat niet in de prognosecijfers. Nou, dat heeft denk ik ook echt te maken met corona, onder andere. Mm-hmm. En met de opwaartse druk waar we in deze samenleving zitten. Hoger is beter, hè? Dat was ook een van de uitspraken die ik net al zei. Kijk, Nederland heeft die Lissabon-doelstellingen ondertekend. 97, hè, dat in een bepaalde leeftijdscategorie we meer dan 50% hoger opgeleid moeten zijn. Hebben we ruimschoots gehaald. Dus je zag ook dat het politiek en het beleid zich daarop richten. En we zien nu met z'n allen dat we van een koude kermis nu thuiskomen. Want was het 10, 15 jaar geleden 50% van de jongeren die voor het mbo kozen. Inmiddels is dat 40%. Wij zijn afgelopen schooljaar 1,5% studenten kwijtgeraakt. Mm. Dus minder dan vorig jaar. En als die trend zich zo doorzet, ja, dan doen we die jongeren tekort en onze samenleving tekort. Ja, want hoger is beter, inderdaad. Want dat is mijn idee, inderdaad. Een heel groot deel van de problematiek rondom mbo is eigenlijk marketing. Ja, kan ik dat zeggen? Nou, dat zou te makkelijk zijn, denk ik. Was het maar waar dat het alleen maar marketing zou zijn? Dat speelt wel een rol, hè? Want marketingstechnisch doen we het nu heel goed, denk ik. Mm-hmm. Ja, ook door corona, door de tekorten, door Robert Dijkgraaf, die een verfrissend nieuw geluid laat horen met zijn achtergrond als topwetenschapper Princeton. Dus qua marketing doen we dat goed. Alleen, wij moeten tussen de oren komen, ook van de moeders. Want je ziet dat kinderen nog in Nederland op een heel vroege leeftijd al een keuze moeten maken. Als je 12, 13, 14 jaar bent. Mm. En we zien ook, en we merken dat ook, dat dan de ouders, maar met name de moeders, daar een hele belangrijke rol in spelen. En de moeders, die kennen het mbo-onderwijs helemaal niet goed genoeg. Die hebben daar bepaalde beelden bij, wat heel erg achterhaald is. En welke beelden, denk je? Nou ja, toch een beetje het afvoerputje. Is het wel, wat voor faciliteiten hebben ze daar? Komt mijn kind daar goed tot zijn recht? Hoe is het pedagogisch didactisch klimaat? Allemaal voorbij. Als je nu in een school van ons komt, en ik heb één open dag gedaan, fysieke open dag, dat was in oktober in ROC Nijmegen, in Nijmegen. Zaterdagochtend, 10 uur, ik stond daar voor de deur, hoorde mensen die liepen van het station naar het ROC. En de mensen keken hun ogen uit. Ze hebben daar een soort van winkelstraat nagebouwd. Een kapper, je kan een reis boeken, een banketbakker, horeca, nou, van alles en nog wat. En die moeders die zeiden ook tegen mij, wij hadden dit helemaal niet zo verwacht. Dat dit er zo uit zou zien. Nee. Want ze hebben dan toch nog een beeld van, dat zijn oude, achterhaalde scholen. Ja, misschien het oude beeld wat ze uit hun eigen jeugd hebben, van de LTS, van de MTS. Ja. Maar dat zijn we al lang niet meer. Dat zijn we al lang voorbij. En we hebben echt ook wat nu in de beroepspraktijkvorming wordt gevraagd, hebben wij ook in school. VR-brillen, echt het ultieme van het ultieme. Ook omdat wij zo goed contact hebben met het bedrijfsleven. Dat moet ook wel, anders verliezen we daar de boot. Als MBO. Ja, ja. Want die moeders, inderdaad, ik vind het mooi hoe je dat zegt. Van we moeten in die hoofden van die moeders komen. Hoe bereik je die moeders? Nou, kijk, we hebben dus, ik zei net al, we hebben last gehad van corona. Want we hebben daar 2 jaar eigenlijk online open dagen gehad. Ja, dat werkt dus niet voor het MBO-onderwijs. Dat moet je voelen, zien en proeven. Ja. Dus we zijn heel blij dat we weer fysieke open dagen hebben. Ik denk dat nu de beeldvorming over het MBO ook helpt bij die moeders om daar hun hart te raken. Constant gesprekken aangaan. En ook die moeders laten doordringen dat het gaat om de talenten van hun eigen kinderen. En laat ze ontdekken waar hun hart harder door gaat kloppen. En ik ben op dit moment samen ook met mijn andere collega's van andere onderwijssectoren in gesprek met de politiek en met beide ministers van onderwijs om te kijken of we die vroegselectie en kinderen op 12, 13 jaar aan een keuze laten maken of we dat iets kunnen uitstellen. We zijn in Europa, zitten we in de top 3 of 4. Ja. Duitsland doet het op 10 jaar al, heeft iets anders soort systeem. Maar de Zuid-Europese landen, 15, 16 jaar. Ja, want daar pleit je al langer voor, hè? Ja. 15 jaar vind je een goede leeftijd. Ongeveer, ja, ongeveer. Want dat zie je dan voor je als, dan heb je een brede brugklas? Ja, dan heb je een brede brugklas. Dan hebben we ook van die discussie van die categorale VWO en ateneums af. Ik kom in een stad waar dat toch best problematisch ligt, in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar brede brugklassen, ik wens het ook al deze kinderen toe om met ook verschillende niveaus en achtergronden in een klas te gaan zitten. Grote uitdaging voor de docenten om te kunnen differentiëren in zo'n klas. Hè. Dat is een grote uitdaging. Maar geef deze kinderen gewoon de tijd om hun talenten te ontdekken. En in die brede brugklas jaren krijg je dan en theoretische vakken en praktische vakken. Ja, en praktische vakken. En dan mijn totaal ideaal beeld zou zijn, is dat als je weet wat je wil doen, dat je dan of de beroepsgerichte kant op gaat of de academische route pakt. Heb je eigenlijk nog maar 2 routes. En dan zit je eigenlijk een beetje het VMBO, MBO, HBO in elkaar aan het weven. Mm-hmm. En aan de andere kant, bij de academische route, doe je dat met VWO, Atheneum en de universiteiten. En hoe open staat de politiek hiervoor? Nou, ze staan er best open voor. En de huidige urgentie op de arbeidsmarkt helpt daarbij. Mm-hmm. Ja, want je had toch wel verwacht dat met corona dat in één keer zo duidelijk zou worden van, ja, wat Ron Meijer noemt het de onmisbare. Dus mensen in de zorg, de pakketbezorgers. Dat soort mensen van wezenlijk belang zijn, van essentieel belang. Hoe lang appt dat dan door? Nou ja, als mensen hebben we een hele korte termijn geheugen. Ja. We zijn alweer vergeten dat we allemaal hebben geklapt voor zorgpersoneel. En je ziet hoe moeizaam het nu gaat. Hè? Ja. De tekorten, de werkdruk, de cao's, nou, noem maar op. Dus we moeten daar blijvend aandacht aan besteden. Maar als zo'n mega-epidemie dan niet eens werkt, wat werkt er dan wel? Nou, omdat ze het beroepen de status te geven die ze verdienen. Nou, als het mensen zelf raakt. Hè. Dus ik vond het mooi, vorig jaar was er een mevrouw, een moeder, die zocht dus een loodgieter. Nou, die kon geen loodgieter vinden. Haar zoon was huiswerk aan het doen. Dus toen vroeg de verslaggever, ja, maar misschien moet uw zoon. Nee, dat mocht niet. Hè, die moest dan iets anders gaan doen. Ja. Dus als het je persoonlijk raakt, weet je, dan kom je in beweging. En dan onthoud je het ook. En het raakt nu heel veel mensen, hè, op dit moment. Of je nou zorgbehoeftige bent, of dat je een afspraak hebt om je huis te verduurzamen, of iets anders, het raakt nu iedereen. Ja, maar er zit toch nog wel een grote stap tussen van, oh ja, ik heb zorg nodig, dus gelukkig is er iemand die mij dat kan geven, tot, ja, mijn kind zou dat moeten gaan doen. Ja. Ja, en dat bedoel ik, we moeten bij die moeders komen. Mm-hmm. En we moeten die moeders raken. Ja, dat is met name op dit punt. Dat als je een mbo-diploma hebt, dat je dan goud in handen hebt. Dat je een goed belegde boterham kunt verdienen. Mm-hmm. Als je wilt doorstuderen, kun je altijd nog doorstuderen, maar dan heb je al een vak geleerd. Ik ben een havist. Ik heb geen vak geleerd. Mm. Maar als je mbo hebt gedaan, kun je daarna ook nog door naar het hbo. Dus dat die route ook daarvoor open staat. Nou, misschien moeten wij dat nog krachtiger over het voetlicht brengen. Maar ik denk dat alle beetjes een beetje helpen, zeg maar. En je hebt het veel over de moeders. De vaders dan? Kijk, ik heb het nu even over de moeder, omdat dat mijn eigen ervaring was bij ROC Nijmegen toen. Ik probeerde een gesprek te voeren, dat zijn ze met z'n drieën. De vaders waren er ook bij. Maar je ziet gewoon, ook die kinderen kijken naar de moeders. En de moeders gaan het gesprek met mij aan. Daarom heb ik het even over de moeders. Maar het is natuurlijk gewoon, je bent ouders, hè, dus je moet het met z'n tweeën doen. Maar ja, dat is wat mij opviel op die dag. Ja. Nou, mijn moeders daar een belangrijke rol in spelen. Nee, want ik spreek in dit programma ook veel mensen over hun jeugd. En daarbij hoor ik toch heel vaak, ja, mijn vader wilde dat ik advocaat zou worden. Mm. Mijn vader die wilde dat ik zijn bedrijf ging overnemen. Dus dat die vaders ook wel een belangrijke invloed hebben. Ja, maar misschien komt het ook omdat ik bij ROC Nijmegen heel veel derdejaars VMBO'ers zag. Hè, dus kinderen die 12, 13 zijn. Die hebben dan nog anderhalf jaar de tijd om na te denken wat ze willen gaan doen. Ja, hoe jonger je bent, hoe meer je wordt bemoedigd misschien. Ik weet niet hoe dat zit, maar misschien dat de reden was op dat moment. Het geluid van je jeugd, die komt hier ook vaker voorbij inderdaad, die E-team. Want omschrijf eens, wat voor kind was je? Nou, ik was dol op E-team, zeg maar. Ik was een kind die vaak ook wel buiten was, die een groot netwerk had. Ik hield van voetballen. Ik was geen moeilijk kind, denk ik, voor mijn ouders ook niet. Nee. Ik was altijd keurig op tijd om te eten en ik deed geen gekke dingen. En je ouders, omschrijf je ouders? Echt de meest lieve ouders die je maar kunt bedenken. Maar inmiddels zijn ze allebei helaas overleden. Mijn vader was eerste generatie Turkse gastarbeider. Kwam hier illegaal naar Nederland in 1966. Toen was hij nog niet getrouwd hoor. Eerst naar Duitsland, maar dat vond hij helemaal niks. Toen naar België, vond hij ook helemaal niks. En toen is hij in Haarlem beland, in een pensioen met ook allemaal dorpsgenoten. En toen ging hij voor een medicijnfabriek werken. Maar wat mijn vader heel snel deed, hij ging op Nederlandse taalkursus. Dat was vrij uniek. Want iedereen dacht van ja, we zijn hier maar een paar jaar. We gaan wat geld verdienen en dan gaan we weer terug naar Turkije. Maar hij had al vrij snel door. Nou, wij zijn hier volgens mij niet zo tijdelijk. Dus hij sprak de taal al heel snel. En daar heb ik ongelooflijk veel plezier van gehad. Ook in mijn eigen onderwijscarrière. En nou, dat was ook zo iemand die dan ook vrijwillig ging tolken. Hè? Dus ook zijn collega's en zijn vrienden hielp. Hij was heel sociaal. Hij was ook heeft heel lang bij de spoorwegen gewerkt. Was ook vertegenwoordiger bij de vakbond, de FSV. De Federatieve Spoorwegvakbond. Was een fan van Joop den Uyl. Waarom vond hij dat zo geweldige man? Ja, kijk, mijn vader heeft trouwens nooit geweten dat de Partij van de Arbeid toen, de Partij van de Arbeid van Joop den Uyl, tegen de komst van de gastarbeiders heeft gestemd. Het was de VVD, de rechtse partijen, die als spreekbuis ook van het bedrijfsleven wilden dat deze goedkope arbeidskrachten naar Europa zouden komen. Ik heb het hem ook bewust niet verteld. Oh. Ja, ik heb het hem bewust niet verteld. Maar, want je wilde geen afbreuk doen aan zijn idool. Juist, ja. En hij zei, kijk, toen we hier eenmaal waren, was Joop den Uyl een soort van vader voor ons. Hij vond dat wij goede huisvesting moesten krijgen. Hij vond dat wij een goed uurloon zouden moeten verdienen. Hij deed aan gezinshereniging. Nou, dat was de papa Joop den Uyl, de baba in het Turks. Ja, dat stond bij iedereen heel hoog in het vaandel. Maar ik denk dat dus heel veel van die eerste generaties ook helemaal niet wisten dat het Joop den Uyls partij was en Joop den Uyl zelf die eigenlijk tegen de komst heeft gestemd. Maar Joop zei, nu ze hier eenmaal zijn, moeten ze ook een waardig bestaan hebben. Dus hij zou wel heel trots zijn geweest toen jij bij de PvdA ging. Ja, nou, dat ging dus vanzelf. Ging ook heel natuurlijk. En hij was ook heel erg trots. Ik heb natuurlijk 4 jaar lang voor een wethouder gewerkt, maar 10 jaar lang voor Job Cohen. Ja, dat vond. En hij kende de wethouder ook al, mijn vader. Want die zat in de oude raad van de Osdorpse scholengemeenschap. Dat was Jaap van der A. Wat ik wel jammer vind is dat ze dus niet hebben meegemaakt dat ik gedeputeerde werd. Mm. Want ze zijn daar vlak daarvoor zijn ze allebei overleden. En was je vader wel iemand die kon zeggen, ik ben trots op je? Ja, dat kon hij wel zeggen. Ja, hij deed het niet vaak, maar mijn moeder deed het wel vaker. Maar hij was wel trots, want ik hoorde het ook via anderen weer. Ja. Dat is wat makkelijker om te vertellen waarschijnlijk. En hoe leerde hij jouw moeder dan kennen? Dat was dus in Nederland? Nee, dat was in Turkije. Nee, kijk, toen ging het ook op een heel andere manier dan nu. Hè. Dat ging allemaal via via. En ze waren al een beetje familie van elkaar. Uit de derde, vierde rang. En hij was daar op vakantie in 68 of in 69. Nou, toen zijn ze heel snel getrouwd. En toen is mijn moeder in 70 naar Nederland gekomen. Ja. Want ik spreek wel vaker mensen hier in dit programma die kinderen zijn van die eerste generatie gastarbeiders. En eigenlijk hoor ik dan heel vaak het verhaal van mijn vader en mijn moeder hebben altijd hun eigen dromen uitgesteld. Ja. Of eigenlijk ja, weggecijferd. Ja, voor de kinderen. Voor de kinderen. Ja, klopt. Ja, ja. Mijn ouders hadden ook 4 kinderen. Hè. Ik heb 3 zussen nog. En ze hadden het op zich niet breed. Ze hadden het ook niet zo zwaar als, denk ik, heel veel gastarbeiders. Mijn vader had toch een redelijk goed salaris. Maar voor 4 kinderen. En je moet ook nog Turkije onderhouden. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich daarin vergissen. Dat met name die eerste generatie eigenlijk ook nog een gezin had in Turkije wat ze moesten onderhouden. Dat was de reden ook dat je dus naar het buitenland ging. Ja. En dat was best ingewikkeld. Ik zag de struggle ook wel bij mijn ouders. Ja, waar zag je dat aan? Nou ja, weet je, kijk, wat mijn vader altijd deed. We gingen 1 keer in de 2 jaar gingen we naar Turkije. Mijn vader heeft nooit een rijbewijs gehaald. Hij is 5 keer gezakt. Maar hij werkte dus bij de spoorwegen. Dus we gingen 1 keer in de 2 jaar met de trein naar Turkije. Dan pakten we de trein in Amsterdam naar München. En toen de Orient Express naar Istanbul. En daarna moesten we nog met de bus door heel Turkije om naar de familie te gaan. Hoe lang was je dan onderweg? Ja, je was echt ongelooflijk lang. Een week volgens mij was je onderweg. Maar wat ik dus later op een wat latere leeftijd doorhad, hoe hij dat nou deed met al die kinderen, is dat hij 1 keer in de 2 jaar 10.000 gulden ging lenen bij de Rabobank. En dan 2 jaar voor werkte om die 10.000 gulden af te betalen. Nou, toen ging je weer 10.000 gulden lenen. Nou, en ik merkte dat omdat ik op latere leeftijd ook een keer bij die bank met hem was. Mm-hmm. En ze kenden hem allemaal. En ze wisten al dat hij zou komen. Oh ja. En ze vroegen ook helemaal niet, geen background check. Hij was heel betrouwbaar. Weet je wel, maar dat is wel standaard. Dat heeft hij volgens mij iets van 20 jaar volgehouden. Ja, dat vind ik wel een struggle. Ja. Ik zou nu niet moeten nadenken om echt dat soort bedragen te moeten lenen. Mm-hmm. Hè, dus stel dat het 4.500 euro is. Te moeten lenen om op vakantie te gaan. Ja, dat zou ik niet willen eigenlijk. Wilde hij het liefste ook nog gewoon daar wonen? Nee, hij was wel volgroeid met Nederland. Ja, hij was wel volgroeid met Nederland. Kom jij nog vaak in Turkije? Nou ja, ik probeer daar 1 keer in de 2 jaar proberen we daar naartoe te gaan. Ik heb daar ook familie wonen. En voor mijn kinderen is het ook van belang om ook te zien waar hun ouders of hun opa en oma vandaan komen. De neefjes en de nichtjes. Dus, voel je je thuis daar? Ja, soms wel en soms niet. De cultuur, de mentaliteit is toch heel iets anders dan in Nederland. Ik ben heel erg van, afspraak is afspraak, op tijd komen. En daar ja, is een hele andere mentaliteit. Dus daar moet ik wel aan wennen. En nu natuurlijk de vreselijke beelden die we zien van de aardbeving. Heb je nog veel familie daar waar je nu vaak contact mee hebt? Nou, aangetrouwde familie, maar die zijn allemaal veilig. Maar mijn buurman is dus de oom van Karsu, hè, de zangeres. Nou, daar is het natuurlijk verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Hè. De tante die is overleden. Dus zijn zus hè, van mijn buurman die is overleden. Zijn moeder is na een paar dagen, inmiddels 90, wel levend uit het puin vandaan gehaald. Maar ook heel veel neefjes en nichtjes. Ja, ik vind het gewoon triest. En hij is mijn buurman, ik zie hem ook wel regelmatig. Ja, weet je, dat is zo pijnlijk. Ja, kun je niet eens voorstellen, hè? Nee, dat kun je niet voorstellen. Trouwens, ik heb in 99 zelf de aardbeving overleefd in Istanbul. Ik zat toevallig in het zwaarst getroffen deel van Istanbul. En dat wens ik niemand toe. Dat wens ik niemand toe. Het geluid, we lagen toen ook te slapen. Het was ook midden in de nacht. Hè, dus het hele bed ging heen en weer. En ook het oergeluid vanuit de grond, hè, wat er kwam, ja, dat gaat ook nooit bij mij weg. Je had het eerder over die leeftijd. Hè, van dat je nu in Nederland natuurlijk moet kiezen op je 12e. En je zou dat liever op je 15e doen. Omschrijf jezelf eens als 15-jarige? Nou, wat ik toen deed, trouwens, een beetje het vrijwilligerswerk van mijn vader overnemen. Ik sprak natuurlijk heel goed Nederlands. Dus ik werd altijd gevraagd van mensen van de leeftijd van mijn vader of ik ze kon helpen. Dus ik had al vrij snel door hoe ook zo'n gemeentelijk apparaat werkte. Dus ik mocht mee naar de sociale dienst, naar de SVB, naar allemaal dat soort dingen mocht ik mee. HAVO ging me vrij makkelijk af, hè, want ik zat toen in de HAVO. Ik heb het in 5 jaar gedaan, allemaal 7's, et cetera. Dus ik had ook wel wat tijd om dat allemaal te doen. En ik was altijd heel sociaal. Ik stond altijd klaar ook voor mijn omgeving om ze een handje te helpen. Omdat mijn vader ook geen rijbewijs had, was ik ook veel met mijn moeder op stap. Om boodschappen te doen. En ze moest toch ook zware dingen naar huis meenemen. Dus ik had wel, ik had wel een bijzondere relatie, ook wat dat betreft, met mijn moeder. Als je vaak samen op stap bent. Ja, zo'n jongens was ik denk ik wel. Ja. En had je academische dromen of had je praktische dromen? Nou, een beetje een combinatie. Want ik wist trouwens zelf ook niet wat ik wilde op die leeftijd. Hè. Dus ik heb dat Nationaal Gids maar gekozen. Ook omdat er dus heel veel taal in zat. Hè. Ja. Ik denk, nou, doe ik dat nou maar. Maar ik wist het echt niet. Ik wist het echt niet. En u moet je ook voorstellen, hè, er waren toen ook nog heel weinig jongeren vanuit die achtergrond die gingen studeren. Dus je moest er zelf ook een beetje uitzoeken. Want had je dat gevoel ook van, ik kan niet alles worden? Ja, dat gevoel had ik wel. Ja? Ja, dat gevoel had ik wel. Wat kon je niet worden dan in je hoofd? Nou, piloot bijvoorbeeld. Dat vond ik te hoog gegrepen. Of chirurg, of arts. Ja. Ja? Maar dat was niet doordat iemand dat tegen jou zei. Dat kwam heel erg vanuit jouzelf. Ja, kwam vanuit mijzelf. Dat gevoel. Ja. Ja, ik las veel trouwens. Ik was wel. Wat is natuurlijk niet die media wat we nu hebben toen in die tijd. Nee. Maar ik verslond altijd het boek. Ik was een goed klant van de bibliotheek. En dat heeft mij wel enorm geholpen ook in mijn ontwikkeling. Dus ik las ook heel veel over piloten, over de wereld ontdekken. En nu is de wereld heel klein, hè, voor deze generatie. Alles komt binnen nu. Ja. Maar toen was dat niet zo. Maar toen had ik ook wel door van ja, misschien is dit wel te hoog gegrepen. En doe ik ook een aanslag dus op de portemonnee van mijn ouders. Ja, dat is eigenlijk inderdaad, als ik daarover nadenk en over mijn eigen schoolperiode, dat ik me helemaal niet een onderwijzer of zo kan herinneren die tegen ons zei als klas, je kan alles worden wat je wilt. Nee, wat ik nog maar heel goed kan herinneren, want ik had een bijzondere geschiedenisleraar, die zei bij mijn diploma-uitreiking, ik had het niet verwacht, maar ik ben blij dat je weg bent, zeg maar. Weet je wel, ja, dat schiet natuurlijk niet op, hè? Nee. Zo'n opmerking. Nee. En ik had ook altijd discussie met hem over geschiedenis dus, hè, van dat het af en toe misschien wat eenzijdig was. En ik had wel op de lagere school, juf Yvonne heette ze volgens mij, die wel ons, want die had zo'n clubje nieuwkomers ook. Ik was geen nieuwkomer, want ik ben gewoon in Amsterdam geboren. Maar er kwam een hele grote groep nieuwkomers kwam in de klas. Ja, die probeerden ons wel in de vaart ter volkeren omhoog te trekken. Dat kan ik nog wel herinneren. Dat is dus zo belangrijk. Ja. Gewoon de rol van een onderwijzer. Ja. En niet eens zozeer inhoudelijk qua lesstof, maar wat diegene ernaast vertelt qua levenslessen of qua levenshouding. Ja, zeker. Ja, maar, het is nu nog steeds actueel. Ja. Over deze groep studenten of jongeren. Ja, want je hebt je ook regelmatig uitgesproken over stagediscriminatie. Nou wordt daar wel iets aan gedaan, hè? Ik las stage matching wordt er nu gedaan. Ja. Dus dat eigenlijk dat een bedrijf krijgt gewoon een stagiair gewoon toegewezen. Ja, maar niet zomaar gewoon, hè? Dus wel op basis van leerwensen. Ja. Hè, dus de leerwensen van de student staan op papier. Daar is over nagedacht. Dat heeft de school met de student gedaan. En dat moet je wel matchen aan het bedrijf. Ja. Dus het is wel blind, hè? Dus ja, je mag niet op uiterlijke kenmerken, et cetera, dat doen. Maar wel op basis van leerwensen. En dat vinden wij wel van belang. Ook voor de student van belang. Ja, en moet er dan nog wel steeds een sollicitatiegesprek plaatsvinden? Nou, dat hoeft in principe niet. Maar dat kan. Misschien is het voor sommige sectoren misschien wel van belang. En misschien zullen sommige teams in scholen daar wel voor kiezen. Maar dat hoeft in principe niet. De leerwens is wel van belang. Want hoe zit het met de stagebeschikbaarheid? Zijn er voldoende stages? Niet in alle sectoren. Kijk, de zorg is wel een uitzonderlijke uitdaging. Zij hebben sowieso moeite om überhaupt de zorg te kunnen leveren, hè, met het beschikbare personeel. Nou, als ze dan veel stagiaires krijgen, ja, dan moeten ze daar ook mensen voor vrijmaken. Nou, je ziet bij ons dat nu scholen zelf mensen vrijmaken om naar die zorginstellingen te sturen. Maar dat is eigenlijk niet de ideale situatie. Nee. Dus dat is heel erg wisselend. Maar we hebben geen tekorten meer zoals in corona, hè. Toen hebben we ruim de 20.000 gehaald. Nou, volgens mij is er nu maar een tekort van 500 of 1.000. Dat mag ook helemaal geen. Dat doen we ook niet moeilijk over, zeg maar. Want dat is echt niet een grote uitdaging op dit moment. Maar je ziet bij specifieke sectoren nog wel een uitdaging. Want je zegt ook in je uitspraken, mijn kinderen hebben die hier in de toekomst. Ze heten geen Wiegman of Jansen. Ja. Wat adviseer je ze? Want hoe oud zijn ze? Zijn ze echt al in de leeftijd dat ze studeren? Ja, zeker. Ja, de jongste is 15. Heb ik nog een van 17, van 19. Die studeert tweedejaars HVA. En de oudste is 23. En die is net anderhalf jaar geleden afgestudeerd. Die werkt als logopediste. Kijk, volgens mij heb je het uit het artikel van het Parool... Hè, van een aantal jaren geleden. Nou, toen ook de polarisatie ook weer ernstige vormen aannam in Nederland. En we leven ook, denk ik, steeds meer in een polariserende... we zien het ook aan de flank in de politiek. Nou, en daar maak ik me als vader wel oprecht zorgen over... van hebben mijn kinderen hier nou nog een toekomst? Ik denk van wel. En dus ik zeg ook tegen de jongens... ja, een goede opleiding helpt daarbij... hè, om je ook te laten accepteren in deze samenleving... en om die volwaardige burger ook te kunnen zijn. Alleen... ik heb het in een context gezet, ook in dat interview volgens mij... wat mijn vader altijd zei over de Bosnië-oorlog. Dat was in 92. Toen zei mijn vader van ja, ik had nooit verwacht... dat midden in Europa zo'n oorlog tussen etniciteit en geloven zou ontstaan. Dus hij zei ook van ja, maar jongen, jouw toekomst ligt hier... daar ben ik heilig van overtuigd, maar... dit kan natuurlijk over 10 jaar nog een keer gebeuren... ergens in de buurt van Nederland. He, dus hou er rekening mee dat je misschien toch... Nou, of naar Turkije moet of ergens anders naartoe moet. Omdat je hier niet prettig voelt. Hm. En nu zitten we in een hele totaal andere situatie. Want toen hadden we ook niet verwacht dat in Oekraïne... midden in Europa zo'n verschrikkelijke oorlog zou... heeft geen etniciteit of een geloofsachtergrond, deze oorlog. Maar het is wel een oorlog en het is wel verschrikkelijk. Denk je dat jouw kinderen, omdat ze die achternaam hebben... dat ze harder moeten werken dan andere kinderen? Ja, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ja, ja zeker. Zeker. Ja, ik heb het in mijn carrière gezien. Ik merk het nu nog steeds. Als ik af en toe ergens binnenkom en ik zeg... ik ben de voorzitter van de MBO-raad, dan zitten ze me ook zo aan te kijken. Van, ja, is dat zo? Maar ook toen ik met Job Cohen was ik heel veel op stap. En ook in het land, toen hij ook nog fractievoorzitter was in de Tweede Kamer... Nou, ik probeer me altijd heel bescheiden op te stellen... maar er is zo vaak aan mij gevraagd of ik de lijfwacht... of de chauffeur was van Cohen. En, en aan de stand van mijn gemoed gaf ik of een serieus antwoord... of een kluit in het riet antwoord. En dat is niet eenmaal gebeurd, hoor. Dat is mij zo vaak overkomen. Dus er zijn bepaalde beelden gaan dus blijkbaar nog niet weg. Nee, duurt lang dan ook, hè? Ja, dat duurt verschrikkelijk lang. En het is ook het moeilijkste, hè, om dat weg te nemen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn... het is prachtig, Kleine Jongen van André Hazes. En waarom dat nummer? Nou ja, kijk, het gaat tussen de relatie vader en zoon. Hè. En het is ook een persoonlijk verhaal, hè, van André Hazes. Maar ik moest er heel erg aan denken toen mijn vader overleed. Mijn moeder is in augustus 2015 overleden. En 5 maanden later mijn vader. En die was eigenlijk op. Toen mijn moeder overleed was het voor hem klaar. Dus ja, toen heb ik heel vaak dit nummer gedraaid. Ik ben sowieso een fan van André Hazes. Ja. Maar dit nummer doet me ook wel denken aan die periode van 5 maanden. Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas niet waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt. Geloof me maar. Zo is het leven, Dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van. André Hazes, kleine jongen. Het is de wankelplaat van Adnan Tekin, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Het is het nummer wat zo vol met levenslessen staat eigenlijk. Hè? Ja. Ik heb er nu nog eens een keertje heel aandachtig naar geluisterd. Het leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd. Dus maakt de mensen blij. En het is te kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Wat is er voor jou anders geworden? Kijk, ik dacht altijd, dat zit een beetje in mijn DNA. Hè. Ik ging altijd uit van het goede van het mens. Hè, dus hoe ik zelf ben, nou, dat is ook iedereen. Nou, ik heb wel een paar lessen geleerd daarin. Dus dat probeer ik ook aan mijn kinderen. Hè. Dus van, denk nou niet dat iedereen hetzelfde denkt en doet zoals jij doet. Ja, ik denk dat dat wel voor mij een wijze les is geweest van de afgelopen, ik denk, 20 jaar. Dus dat niet ieder mens bedoelt het goed? Ja. Ja. Is dat iets wat je uit de politiek ook meekrijgt? Ja, ja, jammer genoeg, maar ook al gewoon in het gewone leven. Met mensen die je vertrouwt en nou, dan krijg je een klap. En dan denk je van, oh, dat had ik dus helemaal niet verwacht. Ik zou het zelf anders doen. Hè. Heb je dan ga je uit vanuit je eigen beginsituatie of uitgangspunt. Mm-hmm. Ja, dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Er zijn ook uitspraken over onderwijs zitten in dit nummer. Ja. Op school leer je over cijfers en macht. En leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste lacht. Ja. Je hebt zelf nooit een opleiding afgemaakt, nee, hè? Klopt. Is dat iets wat je jammer vindt? Ja, op zich vind ik dat heel erg jammer. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad in mijn leven, wat dat betreft. Want ik werd dus gescout door een wethouder in Amsterdam, die mijn vader dus kende. Dat was dus de grap, want hij zei, wil je mijn politieke assistent worden? Ik zeg, hoe kom je nou bij mij terecht? Hij zei, ja, ik ken je vader. Oh, zei ik, nou, was het klaar, het gesprek? Je bent eigenlijk wat ze noemen een nepo-baby. Ja, dat denk ik. Maar ook weer dus dankzij mijn vader ben ik op die plek gekomen. En toen heb ik het natuurlijk wel zelf moeten doen. Mm-hmm. En, dus ik heb wel een beetje mazzel en geluk gehad. Maar ja, ik vind het nog steeds heel jammer dat ik mijn diploma of mijn hbo niet heb afgemaakt. Ja, dat is ook zo. En is dat dan puur vanwege het afmaken? Het iets afmaken? Nou, ik kreeg toen een toxoplasmose, dat is een moeilijk woord van een ooginfectie. Dat was de reden dat ik dus tijdelijk blind werd aan één oog. Ja. Ik wist niet wat me overkwam. Ik mocht niet meer auto rijden. Ik had inmiddels wel een rijbewijs en een auto. En ik dacht, nou, dat is snel voorbij. Nou, dat duurde dus anderhalf jaar. Weet je? En dan ga je dus niet meer als student weer die ritme in. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat doe ik dan wel op een latere leeftijd. Nou, weet je, dan krijg je kinderen, dan heb je een hele drukke baan. Want ik heb natuurlijk zo'n wethoudersassistent zijn in Amsterdam is echt wel 60 uur. Bij de burgemeester werken als politiek assistent is ook 60 uur. En in Den Haag is het nog ingewikkelder. Dus ja, dan verwatert het. En toen proefde ik ook al meer, ja, je hoeft niet eens misschien een diploma te hebben om op die ladder, zeg maar, op te klimmen. Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van Job Cohen? Nou, wees altijd eerlijk. Wees gewoon altijd eerlijk. Hè. Dus ook als je weet, er is een moeilijk gesprek te voeren. En ik voer nog wel eens moeilijke gesprekken. Hou nou niet de helft achter. En, want dat komt altijd uit. Dan krijg je de deksel op de neus. Dus ik probeer dat altijd in open vizier met mensen te doen. En niet overhaaste beslissingen nemen. Dat is ook Job, hè? Die liet het altijd even bezinken. Ja, dan is het wel moeilijk van hoe lang moet je iets laten bezinken? En dat hangt echt van de situatie en van de casus af. Ja. Maar als je ergens mee overvallen wordt, hè, dus je hebt daar niet al eerder over nagedacht. en je wordt overvallen en het heeft verdergaande consequenties, het besluit wat je gaat nemen, ja, doe dan even een pauze. Druk dan even de pauzeknop in, als dat kan. Dat is wel iets wat ik van hem heb geleerd. En wat is het belangrijkste wat jij wil bereiken tijdens jouw voorzitterschap? Wat moet bereikt worden voordat jij een volgende stap gaat nemen zelf? Die emancipatie van die mbo-studenten, hadden we het net over. Ja, ik voel me daar ook... Kijk, ik ben geen vertegenwoordiger van een student. Hè. We hebben ook een studentenorganisatie. Mm-hmm. Maar ik voel me wel heel betrokken en begaan met de situatie van onze studenten. Ja. En ik vind ook... En we hebben al wat stappen gezet, maar dat kan echt nog wat beter. Dus en met emancipatie bedoel je dat burgerschap waar je het over had? Nou, dat burgerschap, maar ook de volwaardige positie van het mbo in onze samenleving. Dus ook bij die moeders waar we het net over hadden. Over stagevergoedingen, onkostenvergoedingen. We lopen nog steeds achter bij het hoger onderwijs. Nou, dat zou ik onze studenten willen toewensen. En waar ik me de grootste zorgen over maak, we hadden het net al even over, is die instroom in het mbo. Mm-hmm. Kijk, mensen, als dit echt een trend wordt, ja, dan komt ook die publieke mbo-infrastructuur komt onder druk te staan. Weet je? En is dat wat we nou willen als samenleving? Ik denk het haast niet. Dus, want hoe minder instroom, hoe groter de uitdaging om dat niveau hoog te houden. Juist zeker. Om überhaupt dichtbij te organiseren. Hè? Ja. Maar jullie hebben wel sinds oktober er meer geld bij gekregen, toch? Ja, nou, sinds die werkagenda kwaliteitsafspraken, meer geld. Ja. Het is geen gratis geld. We moeten daar hard voor werken. Mm-hmm. Het zijn wel structurele middelen. Maar als de instroom omlaag gaat, ja, dan merken we dat in onze lump sum, hè, zoals we dat, de vaste bekostiging van onze mbo-instellingen, merken we dat na 2 jaar. Hè, dat gaat altijd met een vertraging van 2 jaar. Ja. En dat gaat heel erg pijn doen. En niet alleen maar voor de scholen, maar ook voor de regio waar die scholen in zitten. In sommige regio's, Misha, bijvoorbeeld de Graafschap College in Doetinchem is de grootste werkgever in die regio. Het is dus gewoon een mbo-instelling, is de grootste werkgever in die regio. Ja. Skalda in Zeeland. Dankzij Skalda rijden die OV-lijnen nog in Zeeland. Sommige bussen en treinen, omdat daar dus studenten gebruik van maken. Als dat wegvalt, valt dus ook zo'n OV-lijn weg voor de bewoners van Zeeland. Het heeft dus meer effect dan alleen maar zo'n instelling. Er zijn dus tekorten in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de zorgsector. Wat kun je dan doen als overheid om ervoor te zorgen dat meer mensen zo'n mbo-zorgopleiding gaan volgen? Nou, je hebt echt een prachtig voorbeeld nu, want de zorg is eigenlijk ook een overheidstaak. Het is natuurlijk half gecommercialiseerd, maar de overheid zit er nog wel achter. Wat heel van belang is dat je een goede werkgever bent. Dat je ervoor zorgt dat die jongeren die wel die diploma hebben gehaald en wel in de zorg werken, niet na 3 jaar uit de zorg vertrekken. Dat zien we dus nu heel erg veel gebeuren. Dus de mensen die in die zorg gaan werken, dat ze er blijven. Dat is één ding. En daar heeft de overheid een hele belangrijke rol in. Ook in salarissen, et cetera. Wat we wel kunnen doen, en dat hebben we dus nu ook met het bedrijvenveld ook afgesproken, is dat we de zorgberoepen aantrekkelijker op de markt gaan zetten. Dus ook de opleidingen. Hè, dus als de jongeren eenmaal in onze scholen zitten en nog niet precies weten wat ze willen doen, wat ze willen worden, is dat we die aantrekkelijkheid van de zorg en de techniek even over het voetlicht brengen. En dan helpt het dus als je daar ook een goede werkgever hebt, hè, die daarachter staat. Dat is een student die al in jullie opleiding zit, maar die een ander beroep bijvoorbeeld doet. Bijvoorbeeld. Een andere beroepsopleiding. En die proberen jullie dan toch een beetje met een zacht duwtje richting die zorgopleiding te doen. Ja, en het begint natuurlijk daarvoor al met loopbaanoriëntatie in het VO al, hè, maar ook met techniek en de zorg. Maar er zijn nog steeds heel veel jongeren die bij ons komen in het eerste jaar nog niet weten wat ze willen. Daarom heb ik heel veel scholen een oriëntatiejaar. Het is eigenlijk een half jaar, zodat studenten zich kunnen oriënteren. Juist door die vroegselectie waar we het net over hadden, Misha. Hey, jongens zijn nog vrij jong. Dat proberen we zelf nu recht te breien in de scholen. We zien dat heel veel jongeren toch ook wel kiezen voor die economische studies. Ook heel veel niet-westerse allochtone jongeren in de grote steden. Omdat dat de snelste... Of niet? Nee, de snelste route naar het hbo is. Oh. Is het niet ook dat ze dat associëren met geld verdienen? Nou, kijk... En daar heb je het dan over die ouders, hè, of de privéomgeving van die jongeren. Kijk, en die zeggen, ja, je moet niet het werk doen wat je oom of je vader deed. Dus niet het zware fysieke werk. Nee. He, dus ga dan met een stropdas, witte boorden, ga dan naar het werk. Nou, dat zijn heel vaak die economische studies. Maar wat deze mensen weinig weten, niet de jongeren zelf, maar hun omgeving, is dat het niet zo vies en zwaar meer is. Dat het goed verdient, echt goed verdient. Als je in de techniek nu een baan hebt, heb je een goed salaris. Ja. Weet je, nou, en dat moet je over het voetlicht brengen. En dan heb je ook nog die subsidiestap, hè? Stimulering arbeidsmarktpositie. Mm-hmm. Als werkende of werkzoekende kun je dan zo'n stapbudget aanvragen. Ja. Daar kun je ook mee sturen, toch? Dat je zegt van nou, op het moment dat je dus een cursus of een opleiding in de richting van de zorg gaat doen, ja, dan gaan we dat budget omhoog doen. Ja, nou kijk, we hebben de overheid nog niet zo ver dat ze meegaan in het voorstel wat we al eerder hebben gedaan. Wij noemen dat individuele leerrechten. Ja. He, dus dat jij als persoon een x-budget krijgt, he, om jezelf te laten scholen. Als jij lager bent opgeleid, is dat bedrag hoger. En kies je voor een tekortsector, krijg je ook nog een premie. Zover zijn we nog niet. We voeren die lobby, samen ook met het hoger onderwijs en het particulier onderwijs, om daaruit te komen, omdat wij denken dat dat veel duurzamer is dan nu deze stapbudget. En iedereen volgt dat stapbudget. Twee keer is er al een standstill geweest, omdat de minister heeft gezegd, ja, dit gaat niet goed. Mm. Er zijn te veel opleidingen of cursussen die weinig toegevoegde waarde hebben. Misschien wel voor de mensen, maar niet voor de samenleving en voor de arbeidsmarkt. Nou, dit is juist een sturingssysteem. Ja, nou kijk, hoe het stapbudget is gebouwd, vind ik heel knap. Hè? Dat heeft het UWV in corona gedaan, in coronatijd. Hè? De belastingen omgevormd tot de systematiek. Ja. Maar het is ook een lerend systeem. Dus we moeten leren om uit te komen waar ik net vertel. Individuele leerrechten plus nog een premie. En nou, zover zijn we nog niet. De minister heeft het net weer opengesteld. Hè? Het was een paar maanden was het niet opengesteld. Dus ze is aan de voorkant nu veel strenger aan het kijken. Alleen ik vind nog niet dat we daar ver genoeg in zijn gegaan. Dat mag nog wel verder. En sneller. En sneller, zeker. Oef. Waar denk ik aan als ik aan Adnan denk? Dan moet ik toch gaan voor die ijskoude koffieblikjes achter in de kofferbak. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Adnan, zeer gewaardeerd persoon. Zeer betrokken, heel gedreven en echt met heel zijn hart voor de missie gaande. En dat is wat ik ervaren en gezien en gevoeld heb in alle tijd dat ik Adnan ken. Zelf vaak natuurlijk mogen rijden. Maar ook al onze chauffeurs zijn ontzettend blij en tevreden om voor Adnan te rijden. Nou, dat zegt voor mij eigenlijk wel meer dan genoeg. Ik vind het een geweldig persoon die echt weet waar hij mee bezig is en die echt gaat voor de volle 100% winst. En maatschappelijk gezien echt heel veel dingen voor elkaar wil krijgen. Nou, mooi hè? Mooi, ja. Dus Ali Tjabouk, zeg ik het zo goed? Ja, Tjabouk. Ja, verantwoordelijk voor jouw vervoer. En nou ja, dat zijn wel de mensen die jou goed kennen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Ja. We eindigen met het... Nee, we zijn nog niet aan het einde. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen en iets waar een volgende gast hopelijk iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Nou, ik heb een powerbank van de MBO-raad meegenomen. Oh ja, dat is heel toepasselijk. Ja, ja, dat dacht ik ook. Ben je nog het verhaal hier? Ja? Nou ja, waarom dacht ik er nu aan toen ik deze vraag kreeg? Ik heb inmiddels in mijn tour door Nederland een stuk of 10 van deze powerbanken verzameld. Maar ik was net te laat om ze deze naar Turkije te sturen. Daar hadden ze hard nodig, 2 weken geleden. En ik ga proberen om dat daar nog te krijgen. Maar het is wat minder urgent nu. Maar toen ik deze vraag kreeg, dacht ik van ja, ik doe er helemaal niks mee. Het is doodzonde, hè? Kijk, hij is nog nooit gebruikt ook, zoals je dat ziet. Ja. En ik denk dat ik daar iemand wel blij mee kan maken. Ja, maar het is ook symbolisch, hè? Ja. Power, MBO. Ja. Nou, hartstikke mooi. Jij mag ook iets uitkiezen. Okay. Ik heb keuze uit 2, 3 dingen. Wat is je maat? Oh, 45. Ja, dit zijn de hardloopschoenen maat 45 van Patrick van Veen, gedragsbioloog. Ken jij mij eens van de Married at First Sight? En ze zijn zo goed als nieuw, maar ja, hij doet er te weinig mee. Ja. Dit is het slabestek van Barbara van Beukering. Oh ja. Aan de uiteinde vogeltjes. En dit is het notitieblokje van Tatjana Shevchuk. En zij is pianist En ze is geboren in Oekraïne. En zij was hier om te vertellen over wat een jaar oorlog met haar heeft gedaan. En als kind wilde ze heel graag muziekonderwijs volgen. Maar dat was niet mogelijk. En daarom luisterde ze als kind elke dag naar de radio en schreef in notitieblokjes op wat ze hoorde en welke componist het was en wat ze ervan vond. En zo heeft ze zichzelf muziekonderwijs gegeven. Oké. Waar heb je het mee? Ja, nee, een notitieblokje. Ja. Ja, absoluut. Daar hoef ik echt niet over na te denken. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. Ja. Eros Ramazzotti. Sebastà, even kijken of ik het goed zeg. Sebastà, un canzone. Sebastà, una canzone. Ja. Ja. Dat is best moeilijk. Ja. Ja. En waarom dit nummer? Nou ja, dit is mijn jeugd ook. Ja. Ik verstond er helemaal niks van, nog steeds niet. Ik spreek geen Italiaans, maar dat stond wel voor de liefde. En iedereen had het op in die tijd. Je hoorde het overal, in de Walkmans toen we het nog hadden. Ja. Ja. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. En weet je al wat de volgende stap gaat zijn? In mijn carrière bedoel je? Ja. Nee, ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan. Nee? Dus ik weet het echt niet. Ik ga naar mijn vierde jaar toe, dus ik moet wel nadenken of ik en of de vereniging mij ook wil, hè, nog een tweede periode. Maar wat ik daarna mag gaan doen, ik weet het echt niet. Dankjewel, Adnan Tekin, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je iedere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, op Instagram en op TikTok, @MishaBlok. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Quelli momento. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Stato molto NPO Radio 1.